بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكواني تريكو من أن مزو ربيع الأول mwaka 1440 katika darasa ya risala sifatu az-zawjati saliha, katika kikao kilichopita tulianza albabu al-awwal idhamu haqqi az-zawji. Tuliuanza mlango wa kwanza unaozungumzia haki kubwa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala mwanamume juu ya mkewe, na tukataja aya zilizozungumzia sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kumpa haki hizi. Kadhalika tukataja baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoeleza haki kubwa aliyonayo mume, na tulibakisha sehemu katika mlango huo ambao biidhnillahi ta'ala tutauendeleza katika kikao chetu cha leo. Qala wa an Abi Hurairata رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم سمع لا يحق للمرأة، نكون رواية لا يحل للمرأة، si halali wala si haki kwa mwanamke, antasuma wa zawjuha shahidun, awe atafunga hali ya kuwa mume wake si msafiri yuko pale. Si halali kwa mwanamke kufunga wakati mume wake si msafiri, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya mume. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi sharh Muslim, al-Imam an-Nawawi katika sharh ya Muslim asema wa sababuhu anna az-zawja lahu haqqul istimta'i biha fi kulli al-ayyam, sababu yake kuwa si halali kwa yeye kufunga wakati mumewe si msafiri yupo isipokuwa kwa idhni yake, kuwa yule mume ana haki ya kustarehe na mke wake katika masiku yote. Wa haquhu fihi wajibun ala al-fawr, na haki ya mume katika hilo ni wajib, tena kwa pale anapomhitajia. Fala yafutuhu bitatawu wala biwajibin ala tarakhi, kwa hivyo haki yake hii haiwezekani kuikosa kwa sababu ya jambo ambalo ni la sunna, bimaana kufunga saumu ya sunna au kufunga saumu ambayo ni ya wajib, lakini ala tarakhi, bimaana upo wakati mwingine aweza kufunga, isipokuwa ikiwa wakati umedhikika katika hali kama ile itamlazimu yule mwanamke, kwa mfano adaiwa katika somo ya Ramadhani alipe, ama ikiwa muda uko ni wajib juu yake kumuomba idhni mumewe kabla ya kufunga, iwe ni somo ya sunna au somo ya faradhi ambayo ni ya kulipa, bimaana kuna wakati mwingi aweza kulipa. Kwa hivyo katika hali kama hii ni lazima amuombe idhni. ama somu ya Ramadhani ni wajib kwake yeye mke na mume, ile haiombwi idhni, ile ni wajib juu yake kufunga. Kwa hivyo hapa kinachokusudia ni somu ya sunna ama somu ya faradhi ambayo ni ya kulipa, ikiwa bado kuna wakati wa kutosha ambao aweza kulipa. Qala wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi, na chochote anachokitoa yule mke, katoa sadaka bila amri ya yule mume, katika kitu ambacho si kupita mipaka, yani akatoa kitu kidogo ambacho yule mume akisikia hata kasirika wala kuudhika na jambo hilo, fa innahu yuadda ilayhi shatruhu, yule mume atapata nusu ya ajri ya anayopata yule mke, hata ikiwa hajui, hata ikiwa ni bila idhni yake atapata nusu ya ajri. Na hapa tuona haki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wameiweka wazi ya mume. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فإذا أوجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها، إكيوا متوم صلى الله عليه وسلم أمي وجبيش جو يا منامك كمتي مميوي أنا بتاك ككيدي شهوياك كمكيوي، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك، بس من باب أولى أوي أتكوني واجب جوياك كمتي مميواك katika yale ambayo ni muhimu zaidi kuliko jambo la shahwa. Mima fihi tarbiyatu auladihima, ingia ndani yake kuwalea watoto wao, wa salahu usratihima, na kutengenea kwa familia yao, wa nahwu dhalika min alhuquqi alwajibat, na mfano wake katika haki ambazo ni za wajib. Na hapa kuna fikra ambayo imeingizwa na baadhi ya watu kwa baadhi ya wanawake juu ya waume zao, kuwa mke, na hii maal asaf mimi nishawasikia baadhi ya makadhi wakizungumza maneno, wasema kuwa mke si wajib juu yake zile kazi za nyumbani, kumpikia mume, kwa mfano kumfulia nguo mume wake, si wajib juu yake. Yeye hakuolewa kwa ajili ya kuja nyumbani kupika, hakuolewa kwa ajili ya kufanya kazi yoyote ndani ya nyumba. Kwa hivyo ameolewa kwa ajili ya kitu gani? Kwa ajili ya starehe peke yake. Hivi ndivyo wanavyoleta sura kwa kina mama, na ukweli wa mambo sio hivyo, bali ni wajib juu ya mke kumtumikia mumewe. Na nyote mwafahamu kuwa Fatima radhiallahu anha alikwenda kumshtakia mtume sallallahu alayhi wasallam kazi nyingi anazozifanya za mumewe Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha zile tasbiha, ni kufundisha kilichokuwa bora kuliko mfanyikazi, akamwambia kabla ujalala lete tasbih kadha, tahmid kadha, na takbir kadha, ni bora kuliko mfanyikazi. Bimaana ukileta hizi adhkar zitakupa nguvu ya kufanya kazi yako. Wala mtume swalla sallam hakumwita Ali akamwambia, sikiliza we, sikukupa binti yangu akufanyie wewe kazi. Na yule ni binti ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo usidanganywe mke na fikra za baadhi ya watu wanaokuambia kuwa wewe huna kazi. Na ndio maana utapata baadhi ya wanawake wakisimama wakianza kuhesabu fadhila zile juu ya mume, mimi nakufanyia hivi, mimi nakufanyia hivi na hivi, mimi nakufanyia vile, akawa jeuri ndani ya nyumba kwa sababu ya jambo ambalo ni wajib juu yake kulifanya, akawa ahesabu kuwa hili jambo ni fadhila amfanyie yule mume. Bimaana uweza kuamka wewe asubuhi, vipi chai? Leo uenda bila chai leo? Kwani wajib juu yangu kupikia chai wewe? sio wajibu wangu mimi kukupikia wewe chai wala nini, wewe nenda zako bila kula. Kama wataka jiko lile, nenda kapike mwenyewe. Mwanamke wadanganywa, kisha akiongezeka mwenzako kukusaidia usikasirike. Na kuna fikra hii nyingine mbovu ya wanawake waliolishwa kuwa hawataki kabisa kitu kinachoitwa taaddud az-zawjat, kwa ile mume aongeze mke juu yake. An-nidharau, wewe usipike, usimfudie mumewe, usimpigie pasi. Haya yote umeambiwa wewe sio wajibu, sio? Kuna mwingine atayafanya hayo na ziada, na siku akiongezwa atajua kuwa ni wajibu. Haya utaona yote yatafanywa barabara, yatafanywa vile inavyostahili. Wewe hujaamka wewe hapo hapo. Na hii ni siri kwa wanaume. Mwanamke haadabishwi kwa kupigwa, afundishwa adabu kwa kuongezewa mke. Ukiongeza mke wa pili, wallahi nakwambia atafanya kazi wewe ajabu, utakuwa rais bila nchi. Hii siri, na nayasema wazi kwa sababu wako wanawake walio na fikra potofu kama hizi, ili wazinduke kuwa mumewe ndani ya nyumba ni wajibu juu yako kuhakikisha kuwa ile mambo ambayo ni muhimu ndani ya nyumba yatapatikana: kumpikia, kuhakikisha nguo zake ziko sawa, kazi za nyumbani, kuwalea watoto na mengineyo. Haya ni wajibu juu yako kama mke ndani ya nyumba. Kinyume cha hivyo, utakuwa umepunguza mambo ambayo ni wajibu juu yako kama mwanamke. Haya ni mambo muhimu yafahamike. Na tukilisema hili, hatumaanishi kuwa mume awe jeuri ndani ya nyumba. Itakuwa njidude pumbavu pia, itakuwa njidude jinga likifanya jeuri ndani ya nyumba, bali wewe watakikana ujipambe na akhlaq njema na mazungumzo mazuri mbele ya mkewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifu kuwa wabora kati yenu nyinyi, ahasinukum akhlaqa, ni wale walio na tabia njema zaidi. Kisha akataja kuwa wa khairukum khairukum li ahlihi, na wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora kwa wake zao. Ikiwa na tabia zozote njema unazozifanya kokote kule, basi ujue mkewe ana haki zaidi ya kufanyiwa tabia hizo njema. Na hapa tukizungumza, tuwazungumzia wale wanaofanya makosa haya. Haimaanishi kuwa wanawake wote wako sawa eti katika kupunguza uwajibu ulio juu yao kwa waume zao. La, wako wanawake ambao watimiza majukumu yao, na wako wanaume ambao ni wakorofi ndani ya manyumba, wakapata wanawake wazuri wa tabia walioshika dini yao wanaoishi na wao vizuri, lakini ukimwangalia yule mume korofi hakuna kama yeye. Lakini ile siku ambayo yule mke atasema, bwana, hapa tulipofikia tosha, ndio utamwona iwalia, nende wapi, fanye nini, siniwaambia hii ofisi yangu kuwa hapa napata mambo mingi ya ajabu ajabu, mengi sana. Niliwapa mfano wa mmoja amekuja hapa alia, asema mke wake anamuondokea na watoto, sasa nitafanya nini? Mwajua sababu? Sababu kila siku warudi nyumbani saa saba saa nane za usiku, alagati marungi kila siku, alagati na marungi. Ikifika saa nane za usiku, saa saba, saa tisa, ndio aingia nyumbani. Mkewe akusubiri siku ya kwanza, siku ya pili, wiki, wiki mbili. Sasa maisha gani ataishi? Na wewe pia una majukumu yako. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wao pia wana haki zao, kama vile wewe una haki, vile vile yeye ana haki zake. Ingawa walirijali alayhinna daraja. Ile bwana mkewe akamkimbia, tosha, amechoka. Mwisho ikabidi kuachana, na alikuwa jeuri mwanzo akiwaacha, kwa jeuri, kwani nini, wako wengi, akamwacha mkewe. Eda ikesha, kumbe kulikuwa na mwenzake. Na hii kisa niliwahi kueleza hapa. Mwenzake katika wale alikuwa kikana wao maskani, alikuwa akimsikia akisema, mke wangu ana subra bwana, fanya subra, mimi namsumbua lakini ana subra. Kumbe yule yuwamotea. Ilivyokwisha eda, kapeleka posa, harusi imetangazwa. Ah, wallahi rabbi, ankuja hapa msikitini yualia machozi. Mimi sielezi qissatun qissa, kweli kaja hapa yualia. Walia nini? Ah, namkosa mke. Kumbe sasa ndio ulikuwa wajua yule mke alikuwa na fadhila kubwa sana, sasa ndio wakumbuka. Almuhimu alimkosa kweli, na alimuoa rafiki yake aliyekuwa kiketi naye maskani. Na usifikirie yule atakiti maskani tena, ndio basi maskani zako za marungi utakaa nazo mwenyewe, watu wataondoka tu katika marungi yako. Kwa hivyo pia upande wa wanaume wasisikie maneno haya wakaanza kufura vichwa, ikawa wao hawatekelezi yaliyo wajibu juu yao. Hili naomba lifahamike. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. كتك حديث حديثه كو حق يمومة إمتل يومكاز زيد جو يمنمك كليك كفنيا سنة كتك خير صلاة سنة صوم سنة، لأن حقه واجب، وسبب حقه للمؤمن واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. نمتك الاسم من جامب لواجب وتنقل زنبيل قبل جامب لسنة كما قبل جامب لنكيزه. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة. شيخ الإسلام قال يوليز وصالي كوسوبنا موجة أنمك تصوم النهار وتقوم الليل مكان منمك ويهو فنغ نوسيك حلالك وإبادة سمامك سمام وشوسيك. وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه نكلا مومي أنا بمويتا كتك تنكولاك هم كتاليا إلي منمك وكتا. وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج نا أتنغليز كفنغ كمشانا نكسم مجوسيك يو يطاع يا مميوي. فهل يجوز ذلك؟ يي جنبهير لجوز. فأجاب أكجيب شيخ الإسلام نكسيما: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين. سي حلالي kwa huyu mwanamke jambo hilo kwa itifaki ya Waislamu. Bal yajibu alaiha an tuti'ahu idha talabaha ila alfirashi, bali ni wajib juu yake mwanamke kumtii mumewe anapomuita katika tandiko lake. Wadhalika fardun wajibun alaiha, na hii ni faradhi na ni wajibu juu yake. Wa amma qiyamu al-layli wa siyamu an-nahari fatatawwu'un, ama kisimamo cha usiku na kufunga mchana ni jambo la pendekezwa, ni la sunna. Fa kaifa tuqaddimu mu'minatun linnafilati ala alfariida, vipi mwanamke wa Kiislamu mu'mina atatanguliza jambo la sunna juu ya jambo ambalo ni la faradhi? Qala: wa laysa ala almar'ati ba'da haqqi Allahi wa rasulihi aujaba min haqqi zawji, na mwanamke hakuna haqqi juu ya mwanamke baada ya haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ni kubwa zaidi kama haqqi ya mume wake. Mume wake ana haqqi kubwa sana juu ya yule mke baada ya haqqi ya Allah na mtume wake, bimaana zaidi na juu ya haki hata ya baba yake aliyemzaa na mama yake. Na hapa pia tuona kosa lingine ambalo huwa ni sababu ya kuvunja familia, na haya ni mambo ambayo tuyaona katika mshtama wetu. mtoto wa kike ameolewa lakini bado ameweka taa ya wazazi wake juu ya taa ya mume wake. Bimaana aweza kukurupuka tu amwambia mume, hivi mimi nenda zangu nyumbani leo kuna karamu, ah mimi nakuhitajia usiondoke, ah mimi nishaambiwa na babangu na mamangu siwezi kuwavunda, kama wewe utaki shauri yako. Sikia maneno haya yafanyika. Ama ghafla tu aambiwa mume, mimi kesho nasafiri, kwenda wapi? Nda zangu Dubai. Na nani? Na babangu na mamangu. Mimi sikupi ruhusa. Ah, mimi naambiwa na babangu na mamangu waniambie wewe nipe ruhusa. Nitakwenda. Kwa nini? Kwa sababu babangu aniambia na mamangu. Ukishaolewa mama, hao ya baba na mama mwanzo yaweke kando. Uwajibu wako ni kumtii mumewe. Na majumba mengi yameharibiwa na mababa na mamama ambao wafanya kitendo kama hiki. Mengi sana. Yakaharibiwa na hali kama kuingilia maisha ya mtoto wao wa kike ndani ya nyumba. Ukaona bado wafuatiliza tu. Ah, usifanye hii, fanya hii, hii usifanye. Usimkubalie hii. Kisha awe yule baba basi Allah amemfungulia katika dunia ndio balaa kabisa. Funguliwa katika dunia. Alafu akawa hana dini, hajui dini, akili yake ndogo, ndio utasikia yale maneno ya jeuri tuliyozungumza siku zile, kuwa hajanishinda binti yangu hata unifanyie hivyo. Na wala si mateso, ni kuwa ataka amtie, awe chini ya amri yake. Na usawa ni kuwa yule binti anapoolewa amri yake iko kwa mumewe. Bimaana hawezi kufanya jambo lolote ambalo lahitaji idhni ya mumewe, isipokuwa ni mpaka apewe idhni na yule mume. Sina baba wala mama. Baba na mama baada ya binti yao kuolewa hawana haki kwa yule binti kama aliyonayo mume. Na hili ni muhimu sana ieleweke. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم المرأة حق الزوج لو كما mwanamke angelikuwa yajua haki ya mumewe ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ asingelikaa chini wakati mumewe yula ghada yake yani chakula chake cha mchana ama asha chakula cha usiku mpaka amalize kula yule mumewe. Yani ingelikuwa yajua haki yake ilivyo kubwa, angelikuwa yuko pale amuhudumikia. Kuna kipi kimpungua? Wataka maji? Yeye hapa. Wataka nini? Ni kuongezee chakula hiki. Wengine aingia mume, basi nishakupikia, utapata uko ndani hotpot nini ziko uko ndani. Kama wataka kukanza kuna microwave. Weka hapo ndani weweka. Mimi niko huko ndani eh. Mume huyo akaribishwa ndani ya nyumba huyo. Kisha huyo mwanamume maskini ingia zake jikoni, hapa kuwa mara nkingi, mara nkidogo, mara mtuzi amejaza kama supu, mara si kazi yake. Mwisho akiingia iwala, akimaliza afagie vizuri pale, aokote vyombo akavioshe, viweke, mkewe ampumzika huko ndani. Sawa, shukran mama, mpika kweli. Kama umechoka basi angalau mwambie basi leo ni peruhusa na kuwekea hizi vitu, naenda kupumzika ninachoka. Sawa. Lakini kila siku ni mtindo huu. Endelea tu. Ndio mtindo huu wanavyofanya. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Mambo mengine si ya kupita mipaka, usione yapita mipaka la. Ndio furaha ndani ya nyumba huwa namna hii. Kuna mambo yaweza kuona ni madogo lakini yaleta furaha ndani ya nyumba. Na upande wa pili pia aweza kuwa yule mama jazahallahu khairan ahudhurisha chakula, afanya hivi afanya vile, yule mume ameingia pale ndani mashaallah yuwala, akitia tu mdomoni chumvi baba zima wewe, baba zima wewe, ikiwa utaki kula basi nyamaza, usitie aibu. Hujui ile tabu aliyoipata huyo mama ndani ya nyumba, labda amechomeka, labda amefanyika hivi, watoto wamemsumbua ndani ya nyumba, wewe huna shukrani pia. Amekaa na wewe pale, hakikisha kila kitu wala vizuri na nini, basi jeuri. Akila hivi mara tia dosari hivi, mara tia dosari hivi, mara tia dosari hivi. Kisha ukimaliza kula, ainuka yeye tu. Siwe na huko huko jikoni kuosha mkono. Mtume sallallahu alikuwa akiwasaidia wake zake. Chukua angalau kisani kimoja danganya na wenda nacho jikoni, sema mimi naondoa hii. Kwa vile wewe umpika, mimi nafanya bidii angalau nikusaidie kuondoa na mimi naondoa. Ha. Yesi bosi. Ingia ndani ya nyumba, ashalishwa, ashafanywa kila kitu, kisha akimaliza ainuka enda zake hata hajadi. Hii pia ni upungufu upande wa nani? Upande wa wanaume. Na upande wa pili ni ule ambao tuliotaja. Angalau pia dada zetu wasione ushambulio wao sana. Huku upande wa pili pia kunao matatizo. Wengine wana matatizo. Lini mwisho ulishika kisahani kwa kiosha? Kumsaidia mkewe kama alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala si ubwege kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama angalau basi ukabeba ukapeleka, na basi mimi nakufikishia hapa, visahani viko vitatu, mimi nabeba viwili na viregesha. Basi jambo dogo tu, ule ubinadamu angalau humfurahisha yule mwenzako, mkaishi na furaha ndani ya nyumba. Albabu thani, الترغيب في طاعة الزوج وإرضائه. مهميزو أليوبيوا أمكي كاتيكا كمتي مموي نكم رذيشا مموكي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها منمكي أكسوالي صلى زاكتانو kwa wakati wake, wasamat shahraha na akafunga mwezi wa Ramadhani, wahassanat farjaha akahifadhi tupu yake asingie katika uchafu, wa ataat zawjaha na akamtii mumewe. Mambo mangapi? La kwanza ni swala, la pili ni saum, la tatu ni kujihifadhi mwili wake, lenne ni kumtii mumewe. Mambo haya ambao ukiyatizama wayaona ni sahali kabisa, waweza kuyafanya. Sikiliza mwanamke, ajiri yako unaoipata ukiwa na mambo haya. Qila laha, ataambiwa yule mwanamke siku ya kiyama, udkhuli aljannata min ayi abwabi aljannati shi'ti, ingia peponi kwa mlango wowote wa pepo unaotaka wewe. Wallahi kwa mwanamke amepewa njia sahali sana ya kuingia peponi, lau kama atashikamana naye, aswali swala zake, afunge somu yake, ahifadhi kiwiliwili chake, na amtii mume wake, huyu ataambiwa siku ya kiyama aingie kwa mlango wote wa peponi anaotaka yeye aingie. Fursa hiyo, Allah Allah, fursa kama hii tusipoteze, sahali sana kwa yule ambaye Allah atamfanyia wepesi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nisaukum min ahli aljanna, wake zenu katika watu wa peponi. Mwanamke sikiliza, ukiwa na sifa hizi wewe ni katika wa peponi biidhnillahi ta'ala. Alwadud yani alkathirata alhub, anayempenda sana mumewe. Usidanganywe kwamba utakuwa mjinga wewe usimuonyeshe wampenda. Muonyeshe wampenda, tena muonyeshe wampenda sana. Ni katika sifa ya wanawake wa peponi, muonyeshe mumewe kuwa wampenda. Hakuna chochote katika hiyo, wala wewe hujakuwa mjinga, bali ndivyo sheria inavyokuamrisha. Na huyo anayekwambia hivyo mrongo, ataka kukuvundia nyumba yako. Mpende sana mumewe. Alwadud, mwanamke mwenye sifa ya kumpenda sana mumewe. Alwalud, alkathiratul walad. Na hapa isieleweke kuwa alwalud ni mwanamke anayezaa kinyume chake ni tasa, kwa hivyo tasa si katika wanawake wa peponi. Si maana yake. Maana yake ni yule mwanamke anayependa kizazi, hata akiwa hakujaliwa kuzaa, lakini apenda na yeye angalau lau kama angelikuwa na watoto tena wengi, kinyume na baadhi ya wale ambao wameathirika na fikra za kikafiri. Watoto wawili basi, kama paka vile, yani kama fuga paka, watoto wawili basi. Hao watoto wengi wakaziana, maisha magumu. Wasikia wazungumza maneno ambayo yazungumzwa na makafiri, si Waislamu. Maneno kama haya, kufaru wao, baba na mama wakishazaa mtoto mmoja wao wametosheka. Kwa sisi tutarajia kuwa baada ya kizazi hiki, tuseme kwa mfano cha makafiri, ikiwa kizazi chao kilikuwa na watu 100, basi kizazi kinachofuata kitakuwa na wangapi? Kitakuwa na 50. Maanake si watu wawili wa zamu moja, kwa hiyo itapungua kwa nusu. Lakini sisi sisi tumeambiwa tanakahu takthuru, tuzaane tuwe wengi. Yani bimaana wakifa wawili wanawacha kama 15, 10, 15, 20. Kisha baadaye wale tutawashinda nguvu biidhnillahi ta'ala, ikiwa hawa watashikamana na dini. Na kiyama Mtume sallama atajifakhirisha juu ya mitume wengine kwa wengi wa wafuasi. Kwa ikiwa yule mwanamke ni katika wale ambao sasa amitosha sizai tena, ujio si katika wanawake wa sifa za wanawake wa peponi, huyo si katika sifa za wanawake wa peponi. Wa peponi ni wale ambao wapenda kizazi, isipokuwa iwe afya yake haimruhusu kuzaa kila wakati. Sasa huyu ni mwingine, lakini apenda kizazi. Sio wanawake watoto wamfika watano, wengi kweli watano? Wewe una wazimu, watoto watano ni wengi? Wewe usifikirie maisha ya dunia haya, kila mmoja ataondoka. Wewe unaje, wewe umeondoka, umewacha watu kama 20 huko nyuma wa kuombea wewe kila wanaposwali. Wewe umeondoka hapa duniani. Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, katika maisha yake aliona zaidi ya watoto 100 wake. Yeye peke yake amezaa zaidi ya watoto 100. Na katika taun iliyokuja Madina wakati wa uhai wake, kwa siku 3 akazika watoto wake 80. Yeye mwenyewe watoto wake 80 amewazika kwa siku 3. Wamefariki watoto 80 wake, akawazika. Na Mtume sallama katika dua aliyomwombea Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa akthir auladahu, kithirisha watoto wake. Kama hili si jambo zuri, asingemwombea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walikuwa wakizaa watoto wengi. Na mtu anayezungumza hivi, pengine yeye katika familia yake umezaliwa 10, 15, kisha yeye asema lakini maisha tabu, na babako alikulea vipi? Wewe fanye heshima. Tena pengine hakusoma hata shule wa babako, lakini alikulea wewe na ndugu zako, akakutoa mjanja wewe wa kutaka watoto wawili, ukawa umeathirika na fikra kama hizo. Kwa hivyo katika sifa za wanawake wa peponi, alwalud, kumsikia alwalud ndio maana yake, anayependa kuwa na kizazi, kuwa na watoto wengi. 10 ikiwezekana, 15 lete, 20 lete, hakuna shida yote mwana, kuna shida yote. Wewe lete, Allah atawapa riziki yao. Usiwasikie wale wanaokuambia kwa alafu maisha magumu. Kila mmoja atakuja na riziki yake, si wewe unayetoa riziki. Wewe fanya asbab na Allah ataleta njia zake. Al-aud, na hii itafasiriwa na Mtume wa sallam, al-aud ala zawjiha. Nini maana yake? Mtume wa sallam asema allati idha ghadiba, ni yule mwanamke ambaye anapoghadhibika mumewe, jaat, atakuja yule mke, hatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha, mpaka aweke mkono wake juu ya mkono wa mumewe, watakulu kisha amwambie mumewe la adhuku ghamdan hatta tarda, mimi leo sionji usingizi mpaka uridhie, mpaka unisamehe, mpaka uridhie. Nawezekana kuwa yule mume ndiye mwenye makosa, lakini hajijui kana ana makosa, ana hasira kubwa, lakini wewe fanya hivyo si ujinga. Kisha akishatulia siku ya pili mkiwa mwala mmetekeshana mali, basi mume wangu alia pale jana ilikuwa umefanya makosa, ah basi pole mke wangu, haya shaisha. Ndio yafanywa hivyo, huwa watu waishi namna hiyo, sio wana hasira na wajifanya pia na hasira, utawaka moto pale mwenzako akiwa juu wewe kuwa chini, na siku nyingine wewe utakuwa na hasira yeye atakuwa chini. Lazima mkubaliane jambo hilo. Kwa hivyo yule mwanamke ambaye mumewe anapokasirika humshika mkono na kumwambia mimi sionji leo usingizi mpaka nihakikishe mume wangu umeridhia. Na subhanallah, fanya hivi uone namna itakavyokuwa raha ndani ya nyumba na ule utulivu ambao Allah atawapa ndani ya nyumba. Dini yetu haikuacha kitu bwana, sunna haikuacha jambo. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kama watu wataifuata kisawa sawa, haihitaji makongamano ya mapenzi. Sisi tufanya makongamano ya mapenzi kwa mwaka mara mbili, sio mara tatu, njoo na mkeo tena ambaye uje na mkeo eh, kwa siku moja tu. La, watu watakana waelimishwe. Hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio Qur'an inavyotuamrisha, hivi ndio sunna inavyotuamrisha, na hii ilmu watakana wapewe waume kwa wake, wafundishwe namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuishi na wake zetu. Na lau kama watu wataishi katika sunna biidhnillahi ta'ala, nyumba zitakuwa na utulivu mkubwa sana na furaha na saada mpaka watakapoondoka hapa duniani. Wallahu musta'an. Albabu thalith inshallah nje katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.